राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम ये जो बात कही कि सरलता से एक बार सरलता से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले, मानो ये बात है आपकी पहले से ही, इस बात से स्वीकार कर ले, कोई नई प्राणी नहीं है, स्वीकार कर ले कि परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, जो वही सदी बोलना से सरलता से सच्ची बात है। और ये संसार की सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही जिसे नहीं है उसका क्या कहना है, इस बात सरलता से दृढ़तापूर्वक मान है स्वीकार कर है बस। बहुत जरूरी सरदार स्वीकार का मेरे भगवान है, मैं भगवान ही हूँ, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से सुग्रह से चेतन है, अमल है सब सुग्रह से स्वाभाविक अपार अनुसंधान का। और शरीर और संसार किसी के साथ है ही नहीं, तो आपके साथ कैसे रहेगा, क्या नहीं बदल जाएगा, कोई बदल नहीं बदलेगा, साथ रहेगा नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ा सीधा उन्होंने जाओ चाहे दरगाह में जाओ भगवान तो साथ रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ मेरी सन्निविष्ट सन्निविष्ट ठीक है, तो है ऐसे है, ये बनाना नहीं है, ये निर्माण करना नहीं है, ये तो है उसे स्वीकार करना ठीक है। शरीर और संसार एक क्षण भी रहता नहीं, ये सब क्षण बोले, ये कब टिकता ही नहीं टहलता ही नहीं, एक बार सरलता स्वीकार ठीक है भैया, तो सदा ही हम भगवान हमारे भगवान हमारे, ईश्वर जीव अविनाशी, ये दो बात है, ईश्वर से अविनाशी है, अचेतन अमल और शैसूर स्वीकार कर, ऐसे है पहले से ही, संसार को शरीर को अपना मानने से ये दिखते नहीं, ये भूल भूल भूल तो मिटने वाली होती है, भूषदार में थोड़ी है मिटने वाली, श्वास से मौज हो गया आनंद हो गया, संसार की और शरीर की सत्ता है नहीं, एकदम सच्ची बात है, स्मृति लगता हो याद आ गई, लादी है तो लादी कहते खुली हुई वस्तु हो, पहले से हमारी है ये तो लादी क्या, स्मृति लगता याद आ गई, ये भूल गए थे। संसार हमारा है, शरीर हमारा है, ये मानने से भूल गए थे। बल मटर याद आ गई और बहुत होगी, बस पता लग गया, पता ये भूलने से दुखी हो गए। कारण गुण संग उस दिन वो कारण गुणों का संग है, सतमार संग है ऊपर लोग चले गए, हजमार संग है मध्य लोग में रह गए, तमसा तो उसमें दो तीन चले गए। गुणों का गुणों संग नहीं है, असंगो है एम पुरुषा वेद कहता है, ये पुरुष असंग है, गुणों के संग से उसने जीवन में जाता है, हृदय रहने वाला है। एकदम सच्ची बात है, सच्ची सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर लो, स्वीकार अस्तु हो जाओ। मेरे कुछ करना है ही नहीं, करना है वो प्रकृति का संबंध है, क्रिया है प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ ये अपने नहीं है। प्रकृति परमात्मा की तो ये परमात्मा के है, परमात्मा के होने से सब उस परमात्मा ही है, हमारा नहीं है। मेरे मायने क्या, मेरे गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, ये एकदम सच्ची बात है। मेरे मोहम्मद में तो भाई मोहम्मद में लेना गिरना कोई समझ नहीं ना, मन को पता लगते ही ना सोचता हो बात इसी है, तो ये बात है खुश हो जाता। मोह सकल व्याधि निकल मूल, संपूर्ण व्याधि का मूल मोह है, वो गया उठन से विपरीत भावना मोहन हुई। इस तरफ ध्यान दिया जाए तो सब बस यही बात है, नष्ट मोह स्मृति रहता। ये तत्प्रसाद आदगा है, ये भगवान की कृपा से होता है, भगवान की और संतों की कृपा से होता है। बिल्कुल दुख बढ़ता बेकम बेकम, दूसरों को दूसरों क्या है, संसार शरीर ये एक जाति के है। जल पाव गगन समीरा पंच रतीय समीरा अधम शरीरा श्रोत तब ये आगर हुआ है, जीव निधि तुम कहीं लग रुआ भगवान का तारा अब से ज्ञान चरण मिला गया। जो ये ज्ञान उपचर नहीं है, स्मृति लब्ध है, याद आ गई भगवान भक्ति। मान्य महाराज आपने चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राज पाठ सब ये सुपनाश हो जाव से शुद्ध कुटुम्ब धन धाम स सिद्धांत सब संशय स्वतः सिद्ध आनंद है जो होंगे वो ज्ञान क्या कहते हैं ज्ञान उसी का नाम है जो चीज बोलती है नाम ज्ञान है उल्टी प्रदेश में देव अज्ञान सपना वे बहुत धन दिया सपना खुलते ही कुछ नहीं सपने कोई चीज रहती ही नहीं भाई थोड़ा सा रह जाए थोड़ा सा सपना सपने सत्ता नहीं होती शरीर और संसार है इसी सत्ता नहीं है ना भाव विद्युत सत्ता सत्य का भाव नहीं होता ना सत्ता विद्युत भाव असुता अर्थ सत्ता नहीं होती असत्य की सत्ता नहीं होती असत्ता भाव न विद्युत असत की सत्ता नहीं होती ना भाव विद्युत सत्ता आदेश लोग में सब बात वेदों में आता है बहुतों की बात सुनने को श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्य सुनने के लिए भी बात नहीं मिलती बहुतों को नहीं मिलती सुना तो नींद नहीं नींद खुली नहीं साफ अरे देख तो ले वाह बहुत बड़ी भारी कृपा होती है ना तब पता लगता है और कृपा से नहीं तो सूंद मिट रही नहीं सूंद है सूंद भगवान ने कृपा हुई है जहां पर कृपा राम के हुई तहां पर कृपा करे सब कोई अब भी एक कृपा से मिलती चीज प्रभु कृपा बहुत है कृपा साध्य है उद्योग साध्य नहीं है उद्योग करे तो अधिक अधिक हो जाए क्योंकि क्रिया है पदार्थ उनको ले होती बात इनको ले गएगा कभी सुनेगा नहीं कितना ही उद्योग कर लो कितना ही पुरुषार्थ कर लो कितना ही जानकार बन जाओ कितनी पढ़ाई कर लो कितने अच्छे अच्छे पंडितों पास संभ्रम लो नहीं आया जितने दृष्टि जानी चाहिए उधर नहीं जाती माया के तरफ प्रकृति की तरफ जाती दृष्टि ऊंधी हुई दृष्टि उल्टी दृष्टि हुई अभ्यास होता है वो नई चीज के लिए होता है चीज में है ही उसके लिए अभ्यास किया है ऐसा अभ्यास नहीं होता ऐसा जान नहीं मिलता भगवान की कृपा से संतों की कृपा से जान लिया हुआ अनजान पड़ा मिट गया अनजान पड़ा मिट गया वो गीता में आया है चौथे अध्याय में है हृदय दान से समृद्ध होने प्रशंसा देना जैसे देने पैमान अग्नि हो जल जोर से तो सब काष्ठों को भस्म कर देती है ऐसे ज्ञान अग्नि सर्वग्रमाणे प्रशंसा देता था ज्ञान रूपी अग्नि है सबको भस्म कर देती भस्म सात करते कोई चीज जले तो कम से कम राग तो रवे राग हो जाती है ये नागरिक सर्वगर्मा नहीं भरोसा को रहता गीता क्या है एक बहुत विलक्ष नाम अमृत आनंद हो गया आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण